اہل کتاب کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تبدؤوہم بالسلام، تم سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو، اگر وہ سلام کہہ دے تو تم جواب دیا کرو وعلیکم، کہ تم پر ہو، جو بھی وہ سلام کہتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں یہودی بھی آتے ہیں اور یہودی اکثر یہی کہتے تھے السلام علیکم، تجھ پہ موت ہو، تو جواب اتنا ہی دیا جاتا وعلیکم.